لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون یہ سورہ بقرہ کی 44 نمبر کی آیت کریمہ ہیں۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، تم دوسرے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، نیکی کرنے کے لیے کہتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، خود نیکی نہیں کرتے۔ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے؟ مدینہ منورہ میں بہت سارے یہودی رہتے تھے، ان یہودیوں کے جو بڑے بڑے مذہب کے ذمہ دار لوگ ہوتے تھے، سمجھو کہ یہودیوں کے بڑے عالم لوگ، ان کو ربی کہتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں مولانا، مفتی صاحب، حافظ صاحب، قاری صاحب، یہودیوں کے یہاں بڑے عالم کو ربی کہتے ہیں۔ یہ جتنے بھی بڑے لیڈر تھے، بڑے ربی لوگ تھے، وہ اپنی پبلک کو یوں کہتے کہ دیکھو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہے، ان پر ایمان لے آؤ، لوگوں کو ایمان لانے کی دعوت دیتے اور خود وہ لوگ ایمان نہیں لاتے، کتنا برا کام وہ لوگ کرتے ہیں۔ دوسروں کو سمجھاتے ایمان لانے کے بارے میں، لیکن خود ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان یہودی عالموں کے ساتھ اس امت کے لوگوں کو بھی یہی بات فرمائی، کہ تم دوسروں کو نیک کام کرنے کے لیے کہتے ہو کہ بھائی نیک کام کرو، اچھے کام کرو، لیکن تم خود نیک کام نہیں کرتے، تم لاپرواہی کرتے ہو۔ دو الگ الگ نیکی کے کام ہیں، جتنے بھی ثواب کے نیکی کے کام ہیں اس کو آدمی خود کرے، نماز پڑھے، تسبیح پڑھے، تلاوت کرے، ماں باپ کی خدمت کرے، اللہ پر ایمان لاوے، زکات دے، صدقہ دے، خیرات کرے، یہ سب نیکی کے کام ہیں۔ جتنے نیکی کے کام ہیں آدمی اس کو کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ثواب ملے گا۔ دوسرا کام ہے نیکی کی دعوت چلانا، لوگوں کو کہنا کہ بھائی تم بھی نیک کام کرو، یہ دو ثواب الگ الگ ہو گئے۔ خود نیکی کے کام کرنا ایک ثواب، دوسروں کو نیکی کے کام کے لیے کہنا یہ دوسرا ثواب۔ اگر کوئی آدمی صرف نیک کام کرے، دوسروں کو دعوت نہ دے، تو اس کو ایک ثواب ملے گا کہ اس نے نیک کام کیا۔ کوئی آدمی خود نیک کام نہ کرے لیکن دوسروں کو دعوت دے وے، تو دعوت دینے کا ثواب مل گیا اس کو۔ لیکن بہترین طریقہ یہ ہے کہ خود بھی نیک کام کرو اور دوسروں کو بھی نیک کام کرنے کے لیے کہو، تو یہ ڈبل ڈبل ثواب ملے گا آدمی کو۔ صبح کے اندر اذان ہوئی، الحمدللہ ہم اٹھ گئے، مسجد آ رہے ہیں، گھر میں ذرا بیوی کو بھی اٹھا دو، بچوں کو بھی اٹھا دو، جتنے 7 برس کے اوپر کے بچے ہیں سب کو اٹھاؤ نماز کے لیے۔ یہ ہو گئی دعوت نیکی کی۔ ہم نے بھی ماشاءاللہ نماز پڑھی، گھر میں بھی بچوں کو بھی پڑھائی، اور اللہ توفیق دےوے تو جتنے اپنے پکے دوست ہیں کہ دن بھر ان کو موبائل سے فون کرتے رہتے ہیں، ذرا فجر کی اذان کے وقت بھی ایک رنگ کر دو، بھائی اذان ہو گئے آؤ مسجد میں فجر پڑھنے کے لیے۔ اڑوسی پڑوسی محلے والوں کو بھی ذرا آواز دے دو کہ بھائی میں مسجد جا رہا ہوں، آپ بھی چلو نماز پڑھنے کے واسطے۔ کتنا اچھا ہو گیا۔ تو ہم خود بھی نیک کام کرے और दूसरे लोगों को भी नेक काम करने के लिए बुलावे, डबल सवाब मिलेगा। अब बाज लोग बेचारे ऐसे होते हैं, खुद कोई नेक काम करने के लिए तैयार नहीं, करना ही नहीं कोई नेकी का काम, और आदत बना ली है कि नेकी करनी ही नहीं, नेकी का काम करना ही नहीं, आदत बना ली है, और फिर लोगों को भी कहते फिरते हैं भाई ये नेकी करो ये नेकी करो ये नहीं, खुद करते ही नहीं। ये आदत बना लेना अच्छी चीज नहीं है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में तशरीफ ले गए, एक जगह पर देखा कि कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके होंठ, उनकी जुबान आग की कैंची से काटे जा रहे थे, आग की कैंची, जैसे हमारे यहां स्टील की होती है वो आग की कातर, उससे होंठ काटे जा रहे हैं, जुबान काटी जा रही है बहुत सारे लोगों की। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मंजर देखा तो पूछा ये कौन लोग हैं? तो जिब्राइल अमीन ने जवाब दिया कि ये वो लोग हैं जो खुद नेकियां नहीं करते थे, नेकियां न करने की आदत बना डाले, और लोगों को कहते हैं कि भाई नेकी करो। ऐसे लोगों को आखिरत में ऐसी सजा दी जाएगी, अल्लाह ऐसी बुरी हालत से हमारी हिफाजत फरमाए। इसलिए बहुत अच्छा तरीका हम खुद भी नेक काम करें, दूसरों को भी नेक काम करने की दावत देवे, तो अल्लाह के यहां डबल डबल सवाब हमको मिल जाएगा। वस्तईनु बिस्सबरी वस्सलाह وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور صبر کر کے نماز پڑھ کے اللہ کی مدد حاصل کرو، ایسے تو نماز ذرا بھاری معلوم ہوتی ہے، مگر جو لوگ دھیان کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ پڑھتے ہیں ان کو بھاری نہیں لگتی۔ جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ اپنے اللہ سے، اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور اللہ کی طرف ان کو لوٹ کر کے جانا ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو دو بڑی نعمت عطا فرمائی، بھائی مدد کی کس کو ضرورت نہیں ہے، ہم میں سے ہر ایک کو اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، اس کے بغیر تو کام چل ہی نہیں سکتا۔ دنیا کا کوئی کام ہو، کاروبار ہو، کھیتی باڑی ہو، کوئی بھی دنیا کا کام، یا کوئی دینی کام ہو، اللہ کی مدد کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ کہتے ہیں نا کہ مال کما لینا آسان ہے لیکن اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہے، जितनी कमाने की फिक्र नहीं उससे ज्यादा संभालने की फिक्र होती है, तो उसमें भी अल्लाह की मदद चाहिए। अल्लाह हिफाजत करे तो हिफाजत होगी। अब अल्लाह की मदद मिलेगी कैसे? पहला तरीका यह है कि सब्र करो। सब्र का मीनिंग होता है हमारा जो नफ्स है आत्मा, उसकी चाहत उसकी मर्जी के खिलाफ काम करो अल्लाह को राजी करके। देखो ये हमारा नफ्स है ना, हमारा आत्मा, ये तो बहुत बड़ा हमारा दुश्मन है, इससे बड़ा कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता। वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सु इल्ला मा रहिम रब्बी। ये नफ्स ये आत्मा हर वक्त बुरे काम करने का सिखाता है। ये तो शैतान से भी खतरनाक दुश्मन है। रमजान आती है तो अल्लाह शैतान को जेल में बंद कर देते हैं ताकि वो गुनाह के काम न करावे। लेकिन ये नफ्स वो तो आजाद रहता है, हमारे साथ है, वो तो कैद में नहीं जाता। ये इंसान का आत्मा ये नफ्स हमेशा बुरे बुरे काम के लिए कहता है। नमाज पढ़ने का इरादा करो, दिल में सुस्ती आएगी, बैठे रहो नहीं, कल पढ़ेंगे, कल हुई तो कल से तो चौक्कस पढ़ेंगे, फिर कल हुई तो जुम्मा से तो चौक्कस चालू करेंगे। ये नफ्स है अंदर से, नेकी के काम की तरफ आने ही नहीं देता है वो। और जहां कोई गुनाह की बात आई वो दिल दिल के अंदर वसवसे डालता है। जरा एक मर्तबा ये फिल्म देख लो नहीं, फिर तोबा कर लेना, फौरन वो अंदर अंदर से कहता है। कहीं पराई औरत जा रही, जरा एक बार देख लो फिर इस्तिगफार कर लेना। ये अंदर से सिखाता है, ये नफ्स हमारा ये दुश्मन है हमारा। तो नफ्स जो काम करने के लिए कहवे अपने वो काम नहीं करने का, उसका विरोध करने का, यह है सब्र। तुम नेक काम करना चाहते हो, अब नफ्स बहुत उछल कूद करेगा, नहीं ये नहीं, लेकिन आपने नफ्स को कंट्रोल कर लिया, दबा लिया, मस्जिद में आ गए, ये हो गया सब्र। फजर की अजान हुई, शैतान थपकी मार के सुलाता है, सो मीठी नींद सुलाता है। जैसे मां अपने छोटे बच्चे को कैसे थपकियां दे के सुलाती है, का ये शैतान इंसान को थपकियां दे दे के मीठी नींद सुलाता है ताकि नमाज छूट जाए। लेकिन अब अपने नफ्स का विरोध करे और आ गए मस्जिद के अंदर, ये हो गया सब्र। गुनाह करने का दिल हुआ कि चलो एक बार फिल्म देख लो, एक बार ये करो वो करो, लेकिन आपने क्या किया कि नहीं मैं नहीं देखूंगा, नहीं देखना मुझे, कुछ भी हो जावे नहीं देखना, ये हो गया सब्र। तो नेक काम करने के लिए भी सब्र करनी पड़ती है, गुनाह से बचने के लिए भी सब्र करनी पड़ती है। जो आदमी सब्र करेगा उसको अल्लाह की मदद मिलती है। अब हमारा महल तो क्या है कि सब्र करनी नहीं, गुनाह की तरफ चलना है और फिर ये सोचे कि अल्लाह की मदद आवे, ऐसे थोड़े आवे अल्लाह की मदद। खुद नमाज पढ़ने के लिए हिम्मत नहीं करते और कहते अल्लाह की मदद आवे, ऐसे थोड़ी आते, पहले घर से बाहर निकलो तो अल्लाह की मदद आएगी। اللہ کی مدد آتی ہے ہمت کر کے، نفس کے تقاضے کو دبا کر کے، کرو نیک کام، کرو گناہ کو چھوڑنے کا کام، تو اللہ کی مدد آتی ہے. اور اللہ کی مدد لینے کا دوسرا بہت بڑا طریقہ ہے نماز پڑھنا. نماز پڑھو، اللہ کی مدد ملے گی. دیکھو، ایک تو ہم روزانہ 5 وقت کی فرض نماز پڑھتے ہیں، ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ مومن کی ایک دعا قبول کرتے ہیں، حدیث میں ہے. اسی لیے نماز پڑھنے کے بعد اپنے لیے ایک دعا ضرور مانگ لینے کی. امام صاحب اپنی مانگے، اپنے اپنی مانگنے کی، اس لیے کہ ہر ایک کی ضرورت الگ الگ ہے. امام صاحب کی ضرورت الگ، اپنی ضرورت الگ، سب کی ایک ضرورت تو ہے نہیں. اسی لیے اپنے نماز پڑھنے کے بعد اپنی دعا خود مانگنے کی، اور وہ دعا اللہ تعالی مومن کی قبول فرماتے ہیں. یہ ہو گئی نماز کے بعد دعا کی قبولیت. اور پھر اسپیشل طریقہ ہے صلاۃ الحاجت، یعنی کوئی بڑی ضرورت آ گئی، کوئی بڑا موقع آ گیا، تو 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ تعالی سے دعا مانگو. یہ بہت بڑا آسان راستہ اللہ کی مدد لینے کا ہے. نیت کرنے کی کہ اللہ میں تیرے لیے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں، پھر کوئی بھی سورت پڑھو. بعض بزرگان دین کہتے ہیں پہلی رکعت میں علم نشرح کی سورت پڑھو، دوسری رکعت میں اذا جاء نصر اللہ کی سورت پڑھو، ہو گئی صلاۃ الحاجت. اور نماز پڑھ کے اللہ تعالی سے دعا مانگو، تو اللہ ہمارے اس کام کو انشاءاللہ آسان فرما دیں گے. تو یہ 2 چیزیں ہیں اللہ کی مدد مانگنے کے لیے، ایک صبر کرنا، دوسرا نماز پڑھنا. نماز میں فرض نماز بھی آ گئی، اور اسپیشل 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے مانگنا بھی آ گیا ہے. اور حدیث میں ایک دعائے حاجت آئی ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے جب تم سلام پھیراؤ تو پہلے یہ دعا پڑھو، پھر اللہ سے مانگو. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من کل بر والسلامة من کل اسم لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہمن الا فرجتہ ولا ضرا الا كشفتا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين. یہ دعا حدیث میں آئی، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے اللہ سے مدد مانگتے تھے. یہ بہت پاورفل طریقے ہیں ہمارے پاس. اور الحمدللہ ہم نے 500 مرتبہ آزمایا ہے، جب کوئی بڑا کام آ گیا، کوئی نعوذ باللہ بیماری آ گئی، نعوذ باللہ کوئی آفت آ جاوے، نعوذ باللہ کوئی کاروبار میں بڑا نقصان ہو جاوے، نعوذ باللہ کوئی ٹینشن آ جاوے، سیدھا وضو کرو، 2 رکعت حاجت کی نماز پڑھو، پھر اللہ تعالیٰ سے مانگو. دیکھو اللہ کی مدد کیسے آتی ہے. تو اللہ نے خود ارشاد فرمایا اے ایمان والو صبر کرو، نماز پڑھو، اللہ کی مدد تم کو ملے گی۔ اب یہ نماز ہے بہت بھاری چیز، پڑھنا بہت بھاری پڑتا ہے ہم لوگوں کو۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ مسجد میں آ جانا نماز کے لیے، یہ بہت مشکل، بہت مشکل۔ لیکن جو صبر کر کے، ہمت کر کے آ گیا، بس کام ہو گیا اس کا۔ پھر دوسری چیز کیا ہوتی ہے، ہمت کر کے، صبر کر کے مسجد میں آ گئے تو اب فکر رہتی ہے کب جاوے، کب جاوے، کب نکلے، کب نکلے باہر۔ جمعہ کو دیکھو نہیں، دوسرے خطبے میں آتے ہیں اور سلام پھرا ہے، مسجد خالی۔ حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ مومن کی مثال مسجد میں ایسی ہوتی ہے جیسے کہ مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے، کہ اس کو کتنا مزہ آتا ہے پانی میں تیرنا پھرنا۔ کا مسلمان کا دل مسجد میں ایسے ہی لگنا چاہیے۔ اور جو منافق ہو، اللہ حفاظت فرمائے، جس کے دل کے اندر ایمان نہ ہو، کا اس کا حال مسجد میں کیسا ہوتا ہے، جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا تو کیسی تڑپتی ہے کہ جلدی پانی میں جاؤں، جلدی پانی میں جاؤں۔ کا منافق جس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، وہ مسجد میں آتا ہے تو بے چین، کب جاؤں، کب جاؤں، کب نکلوں، کب بھاگوں یہاں سے۔ اب اپنا ایمان ہم خود ماپ لے رہے، کیسا ہمارا ایمان ہے۔ کسی دن امام صاحب ذرا لمبی سورت پڑھ دے تو سلام پھرا کے خطرہ کہ والیوم تیز ہو جائیں گے سب کے گلے کے۔ تراوی ذرا اطمینان سے پڑھائی حافظ صاحب نے تو کہا چوکڑی مارو یہ مسجد پر، کوئی اور سپر فاسٹ مسجد ڈھونڈو۔ یہ ہمارا حال ہے، مسجد میں ہمارا دل نہیں لگتا۔ تو کہا کہ یہ نماز بہت بھاری چیز، بہت مشکل چیز، لیکن جن کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے، جو یوں سمجھتے ہیں ہمارے اللہ بہت بڑے اور ہم بہت چھوٹے، وہ بہت بڑے اور ہم بہت چھوٹے، جب آدمی یہ چیز سوچے گا تو دل کے اندر خوشی اور اللہ کا ڈر پیدا ہوگا۔ اس چیز کو بار بار سوچے، اور یہ بہت پسند ہے اللہ تعالی کو۔ اپنے آپ کو بہت چھوٹا، بہت کمزور، بہت معمولی، بہت نیچا سمجھنا، اور اللہ کو بہت بڑے، بہت طاقت والے سمجھنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ میں کیا ہوں، کچھ نہیں، میں تو تیرا ایک کمزور بندہ، میں تو تیرا ایک گندا بندہ، میں تو ایک چھوٹا سا، تو بہت بڑا، تیری قدرت بڑی، تیری طاقت بڑی۔ جب یہ سوچے گا تو اس کے دل کے اندر خوشی آئے گا، اللہ کا ڈر آئے گا۔ اور دوسری بڑی چیز یہ سوچنے کی کہ ایک نہ ایک دن اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ کی ملاقات کرنی ہے، خدا کے سامنے کھڑے ہو کے زندگی کا حساب دینا ہے۔ جو یہ سوچے گا مجھے میرے اللہ کی ملاقات کرنی، مجھے میرے اللہ کے سامنے جانا، اس مسلمان کے لیے نماز پڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ کہ میں نماز کیوں پڑھتا ہوں، اللہ کے سامنے جانا ہے، وہ مجھے پوچھیں گے، مجھے اللہ کو حساب دینا ہے، وہ مجھے پوچھیں گے، میری نماز کے بارے میں پوچھیں گے۔ تو جو مسلمان یہ دھیان کرے، یہ سوچے آخرت، مرنے کے بعد کی زندگی، اللہ کے سامنے حساب کے لیے کھڑا ہونا، تو نماز بھی آسان، نیکی کرنا بھی آسان، سب چیزیں آسان ہو جاتی ہے. دیکھو دینی بھائیو، یہ ہمارا دماغ جو ہے نا خالی نہیں رہتا، یہ تو چلتا ہی رہتا ہے، کچھ نہ کچھ سوچ، کچھ نہ کچھ پلاننگ، کچھ نہ کچھ وچار اس میں آتے ہی رہتے ہیں، چلتے ہی رہتے ہیں، یہ رکتا نہیں ہے. اب اس دماغ میں اللہ کو سوچ میں لاؤ، اے اللہ میں ایک دن آؤں گا تیرے پاس، اے اللہ مجھے ایک دن تجھے حساب دینا ہے، یہ چیز سوچو دماغ میں. جب بار بار سوچیں گے تو گندے خیال بھی انشاءاللہ نکل جائیں گے. آج ہمارے بہت سے احباب فریاد کرتے گندے وسوسے، گندے خیال آتے. بھئی آج تک ہم نے اچھی چیز کبھی سوچی ہی نہیں، تو پھر اچھے خیال آئیں گے کہاں سے؟ جب بھی فرصت ملتی ہے ہماری سوچ، ہمارے وچار گندی چیزوں میں جاتے ہیں، ہم لے جاتے نہیں جاتے. تو بھی اگر ہم جان بوجھ کر کے اللہ کو سوچیں گے، قبر کو سوچیں گے، قیامت کو سوچیں گے، حساب کتاب کو سوچیں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو سوچیں گے، تو انشاءاللہ اللہ کا ڈر دل میں آئے گا اور ساری گندی چیزیں خود بخود نکلے گی اندر سے. یہ بہت ضروری ہے، اور جب اس کو سوچیں گے تو نماز پڑھنا بھی آسان ہو جائے گا. اس لیے اولیاء اللہ کے یہاں ایک عمل بتلایا جاتا تھا، مراقبہ. مراقبہ کا میننگ سر جھکا کے بیٹھ جانے کا، سب کو بھول جاؤ، نہ گھر یاد آوے، نہ گھر والے، سب کو بھول جاؤ، موبائل بھی ایک طرف پھینک دو، گنڈ سوئچ آف کرو اس کی، اور پھر دل میں دماغ میں بیٹھ کے سوچو، اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ، سوچو دل دماغ میں. قبر سوچو، یہ میری قبر. قیامت سوچو، اللہ تعالی سامنے ہے، میں حساب کے لیے کھڑا ہوں، یہ سوچو. مجھے لوگ کفن دے رہے ہیں، غسل دے رہے ہیں، یہ سب چیزیں سوچو. کہ روز 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ عادت ڈالو اپنی وہ زندگی کو سوچنے کی، تو دھیمے دھیمے ہماری دماغ سوچ کی دنیا انشاءاللہ پاک ہو جائے گی. تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں مدد چاہیے تو صبر کرو، مدد چاہیے تو نماز پڑھو، اور اللہ تعالی کی مدد حاصل کرو. اللہ ہم سب کو اپنی مدد کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور ہماری سوچ کو اللہ پاکیزہ بنا دے. خشوع خضوع والی اللہ ہمیں نماز عطا فرمائے. دیکھو اللہ نے کتنی آسانی فرما دی کہ ہم لوگ اللہ اکبر کہہ کے نماز چالو کرتے، بس صرف اللہ اکبر کہتے وقت دھیان اللہ کی طرف گیا کہ میں اللہ کے لیے عشاء کی 4 رکعت فرض پڑھتا ہوں. اتنے سوچنے پر بھی اللہ ہماری نماز کو قبول فرما لیتے ہیں، کتنی نوازش ہے، کتنے ذرہ نواز ہے وہ اللہ تعالی. صرف نیت باندھی، کہے اللہ تیرے لیے 4 فرض پڑھ رہا ہوں، بس اتنا دھیان گیا اللہ کی طرف، اتنے میں تو اللہ نے ہماری نماز کو قبول کر لیا. آگے کا حال تو ہم کو معلوم ہے، اللہ اکبر سے جو نماز چالو ہوتی ہے تو ایسی آٹومیٹک چلتی ہے کہ وہ سلام پہ جا کے وہ آٹومیٹک ختم ہوتا ہے. آٹومیٹک الحمد بھی پڑھیں گے، آٹومیٹک انا اتینا بھی پڑھیں گے، رکو میں بھی جائیں گے، سجدے میں بھی جائیں گے، سب آٹومیٹک और सोच दुनिया में किसी और जगह पर। लेकिन वो कितने मेहरबान बंदे के ऊपर कि सिर्फ अल्लाह अकबर कहते वक्त उसकी तरफ ध्यान गया, बस इसी ध्यान के तुफेल में अल्लाह ने नमाज को कबूल फरमा लिया। तो अगर हम धीमे धीमे धीमे पूरी नमाज में अल्लाह का ध्यान लाएंगे तो फिर वो नमाज का सवाब तो बहुत ऊंचा हो जाएगा। जितना ध्यान ज्यादा अल्लाह का, इतना सवाब ज्यादा। जितना अल्लाह की तरफ ख्याल जाएगा, इतना सवाब ज्यादा हो जाएगा। अल्लाह हमें ऐसी ध्यान वाली नमाज अता फरमाए जिसमें अल्लाह के सिवा किसी का ध्यान ना आने पाए। मैं तो अक्सर अपने साथियों को कहा करता हूं कि कभी कभी एक सवाल सोचो आप लोग, मैं आपको भी दावत देता हूं। एक सवाल हमारा कि जिंदगी में हमने आज तक में हजारों रकात नमाजें पढ़ी होगी, है ना भाई, रोजाना की फर्ज नमाज, आगे पीछे की सुन्नत नफिल नमाज, तरावी, सोचो तो हजारों रकात नमाज हमने पढ़ी होगी। क्या हमारी जिंदगी के अंदर कोई दो रकात हम ऐसी पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं? सवाल करो अपने दिल को, इन हजारों रकातों में कोई दो रकात हमारी ऐसी है कि अल्लाहु अकबर से लेकर सलाम फिराने तक अल्लाह के सिवा किसी की तरफ ध्यान नहीं गया, पूरा ध्यान अल्लाह की तरफ रहा? ऐसी है जिंदगी की दो रकात यकीन से किसी के पास कि अल्लाहु अकबर से लेकर सलाम फिराने तक मेरा ध्यान सिर्फ मेरे अल्लाह की तरफ गया और कहीं नहीं गया? मेरे भाइयों, ये सोचने का मकाम है। दो मिनट की दो रकात के अंदर भी हमारा ध्यान अल्लाह की तरफ नहीं रहता। अल्लाह हमें अपने ध्यान वाली नमाज अता फरमाए जिसमें ध्यान अल्लाह की तरफ हो। हमारे सिलसिले के अकाबिर में हजरत ख्वाजा अलाउद्दीन साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह, जो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा होते हैं, हमारा सिलसिला चिश्तिया साबरिया है कि ख्वाजा साहब के दो बड़े खलीफा, एक ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और दूसरे ख्वाजा अलाउद्दीन साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह। हम लोग चिश्ती साबरी सिलसिले के लोग हैं। तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के खादिम एक मर्तबा सफर में निकले, कहा चलो मेरे हजरत के दोनों खलीफा के पास जाऊं। तो गए पहले कलियर शरीफ और कलियर शरीफ पहले निजामुद्दीन गए दिल्ली। तो हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत इकराम किया कि मेरे हजरत के खादिम आए, मेरे हजरत के खादिम आए, शानदार दावत की, तीन दिन रखा, हदीये भी दिए और रवाना किया। फिर वो वहां से आगे कलियर शरीफ गए तो देखा कि कोई पूछने वाला ही नहीं। पूछा कि कहाँ है हजरत ख्वाजा अलाउद्दीन साबिर? का वो तो मुराकबे में बैठे, नमाज का वक्त आता तो खादिम जाके पूरा हिलाता कि हजरत नमाज का वक्त हो गया, तो उठ के आते नमाज पढ़ते फिर मुराकबे में बैठ जाते। जिक्र का हाल ये था कि कलियर शरीफ की खानका के ऊपर से अगर हवा में कोई परिंदा उड़ के जावे तो वो भी जल के नीचे गिर जावे। इतना जिक्र का हरारत और नूरानियत का माहौल रहता था। और गुलर होते हैं, उर्दू में गुलर कहते हैं, हमारे गुजराती में शायद उसको गूंदा कहते हैं, इतने इतने होते हैं हरे हरे रंग के, पक्के लाल हो जाते हैं। अब ये वहां पहुंचे, पूरा दिन रोजा, शाम को इफ्तार का वक्त आया तो खादिम ने कहा हजरत से कि हजरत इफ्तार का वक्त हुआ, दस्तरखान पे तशरीफ लाइए। तो मुराकबे जिक्र से उठे और उठकर दस्तरखान पे आए तो बताया कि आज अजमेर से आपके पीर साहब के खादिम आए। कहा अच्छा, जरा गुलर पे नमक डाल दो। रोजाना बगैर नमक के गुलर इफ्तार में खाते थे। कहा हजरत के खादिम आए, जरा नमक डाल दो, बस इतना ही करा। ये तीन दिन रहे, वापसी के मुलाकात करके रवाना हुए। एक मरतबा हजरत ख्वाजा अलाउद्दीन साबिर कलेरी ने पूछा, मेरे हजरत अच्छे हैं अजमेर में, खैरियत से हैं? खादिम ने बता दिया अच्छे हैं। अब ये सफर से वापस लौटे अजमेर शरीफ और हजरत के सामने जाकर दोनों खलीफा की कारगुजारी सुनाई कि हजरत दिल्ली गया तो वहां मेरा ये इकराम हुआ, ये हदीये मिले, फिर कलियर शरीफ गया तो वहां ये हुआ। तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी बात सुनने के बाद यूं पूछा, क्या अलाउद्दीन ने मेरे लिए इतना पूछा था कि मेरे हजरत अच्छे हैं? कहा एक मर्तबा पूछा था। तब हजरत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मेरे अलाउद्दीन ने तीन दिन में एक मर्तबा इतना सवाल किया कि मेरे हजरत अच्छे हैं, ये उनका एहसान है। बाकी उनकी ये हालत है कि छह छह महीने लगातार गुजरते हैं, उनके दिल के ऊपर अल्लाह के सिवा किसी का ख्याल भी नहीं आता, ये मेरे अलाउद्दीन का हाल होता है। का तीन दिन में एक मर्तबा पूछ लिया कि मेरे हजरत अच्छे हैं, ये उसका एहसान है। ये हमारे अकाबिर थे, हमारे बड़े थे। अल्लाह का ध्यान कैसा, अल्लाह की याद कैसी उनकी जिंदगियों के अंदर, अल्लाह हमें उसका कुछ हिस्सा अता फरमाए। निकाह के वक्त पर जब लड़की को पूछने के लिए जाते हैं तो वो बिस्मिल्लाह बोले या जी हाँ बोले? देखो, निकाह के लिए जब लड़की के पास इजाज़त लेने जावे तो सबसे पहली बात ये है कि बाप जावे, दादा जावे, ये महरम है, किसी पराए आदमी को नहीं भेजने का। और जब वो जाकर के पूछे कि बेटा तुम्हारा निकाह फुलाने लड़के के साथ करवा रहा हूं, उसमें बिस्मिल्ला कुछ नहीं। वो अपने बाप को हां कह देवे या बाप के सामने चुप रहे या बाप के सामने आंसू बहा देवे तो अभी समझने का कि लड़की ने इजाजत दे दी। वहां बिस्मिल्ला बोलने की कोई जरूरत नहीं है, दूसरी जगह बोलने की, खाते वक्त, पीते वक्त। कुछ लोग कहते हैं कि जिस घर में औरतें कमाने लग जाती है उस घर में शोहर की रोजी कम हो जाती है। भाई देखो, एक बात समझ लो कि कमाने की जिम्मेदारी तो शरीयत ने मर्दों पर डाली है, औरत कमाने की जिम्मेदार नहीं है। दूसरी बात यह कि अल्लाह ताला के यहां से जितनी रोजी मुकद्दर होती है वो तो आके रहेगी। एक टंकी में 100 लीटर पानी की कैपेसिटी है तो एक नल लगाओ के 10 नल लगाओ, 100 ही लीटर पानी आएगा। तो 100 लीटर जो आने वाला है तो जाहिर बात है कि एक नल से आएगा तो ज्यादा आएगा, दो हो जाएंगे तो आधा आधा आएगा, समझ लो उस पर से। भाई ये मसला किसी ने पूछा, अगर हकीकत है तो बहुत खतरनाक है, ہمارے یہاں لوگ شیعہ مذہب کے اندر لڑکیاں دیتے ہیں، دینا جائز ہی نہیں ہے، پوچھنے تک ہے تو بھائی سنو کہ جائز نہیں، اور اگر ہوتا ہے تو سب ذمہ داروں کو مل کر روکنا چاہیے، پوری جماعت کے طور پر روکنا چاہیے۔ یہ کسی نے سوال کیا ہے کہ ابھی گزشتہ ہفتے میں کفلتا مدرسے کے اندر تجوید القرآن کا ایک شاندار پروگرام ہوا، اس میں بہت ساری بات آئی کہ قرآن شریف تجوید کے ساتھ صحیح پڑھنا چاہیے، اور میرے متعلق لکھا ہے کہ آپ نے بھی وہاں علاقے کے ذمہ داروں کو خاص طور پر دھیان دینے کے لیے کہا تھا، تو ہمارے یہاں اس سلسلے میں کوئی کوشش نہیں ہو رہی، اور اگر ہوتی ہے تو کچھ لوگ اس کام میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ بھائی بات سن لو، مسئلہ صاف ستھرا ہے، قرآن کو صحیح پڑھنا یہ سب کے لیے ضروری ہے، قرآن غلط پڑھو گے تو قرآن ان کے اوپر لعنت اور بد دعا کرتا ہے، اس لیے بچوں کو صحیح قرآن سکھانا پڑھانا یہ بہت ضروری واجب اور فرض کے درجے کا ہے، نہیں کرو گے تو سب لوگ بڑے گنہگار ہوں گے، رکاوٹ ڈالنے والے بھی گنہگار اور ایسے غلط پڑھنے والے بھی بڑے گنہگار۔ مسواک چھوٹا ہو جاوے تو اس کو کچرے کے ڈبے میں ڈال لے وے تو چلے، انہوں نے خود مسئلہ لکھا ہے، چلے، اس سے بہتر یہ ہے کہ کسی جگہ ایک سائٹ پر رکھ دو۔ ہماری یہاں ویکیشن میں 14 سال 15 سال کے بچے سوئمنگ تیرنے جانے کو سیکھتے ہیں، تو اور کہتے ہیں کہ تیرنے سے بچوں کی ہائٹ باڈی بڑھتی ہے۔ بھائی تیرنا سیکھنا اچھی چیز ہے، سیکھنے جاوے، لیکن ویکیشن کے اندر قرآن کی صورتیں بھی یاد کرے، پاکی ناپاکی کے مسائل بھی یاد کرے، کچھ سنت دعائیں سیکھے، سیرت پاک سیکھے۔ ہمارے یہاں بھیج دو مدرسے کے اندر، ان کو رکھیں گے ویکیشن میں انشاءاللہ اور سکھا دیں گے۔ باتھ روم میں نانے بیٹھتے ہیں، اس سے پہلے ٹوائلٹ میں جا کے پیشاب کر لیتے ہیں، پھر بھی نانے بیٹھتے ہیں تو پیشاب لگتی ہے تو باتھ روم میں پیشاب کر لے ہوئے تو چلے؟ کوشش کرو کہ نہ کرو باتھ روم میں پیشاب، شک کی بیماری باتھ روم میں پیشاب کرنے سے پیدا ہوتی ہے، وہم اور شک کی بیماری۔ مجبوری کی بات الگ چیز ہے، کر لیں گے پھر پانی بہا دیں گے تو پاک ہو جائے گا۔ مجھے راستے میں سے 300 روپے ملے، کیا کروں 300 روپے کا؟ اعلان کراؤ، کوئی مالک آوے تو دو، ورنہ غریب کو صدقہ کر دو۔ سر میں چوٹ لگی ہے اور ڈاکٹر نے 15 دن تک نانے کے لیے منع کیا ہے، تو اس حال میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی حرج نہیں، بس یہ ہے کہ سر میں جہاں پر پاٹا باندھا ہے اگر دوسری کھلی جگہ ہے تو وہاں مسا کر لینے کا، نہیں تو پھر اسی کے اوپر، پورے سر پہ ہے تو اسی کے اوپر بھیگا ہوا ہاتھ پھرا دینے کا۔ بینک میں سیونگ اکاؤنٹ کھلوانا کیسا ہے؟ کرنٹ کھلواؤ، اور مجبوری کے درجے کے اندر ضرورت کاروبار تجارت وغیرہ کی سیونگ اکاؤنٹ کھلواؤ گے تو چل جائے گا، باقی یہ ہے کہ کام کے واسطے کرنٹ اکاؤنٹ کھلواؤ۔ کوئی چیز ہمارے نام پہ نہیں ہوئے لیکن ہمارے قبضے میں آ جاوے تو اس کو بیچنا جائز ہے۔ نمازیوں کے آگے سے فلانگ کر کے نکلنا کیسا ہے؟ غلط ہے، چھوٹی مسجد میں، جیسے یہ ہماری مسجد چھوٹی مسجد ہے، مسجد کبیر میں نہیں ہے، تو نمازی کے آگے سے نہیں جانے کا۔ کوئی آدمی کھلم کھلا حرام کام کرے، نماز چھوڑے، زنا کرے، فلم دیکھے، ننگی تصویر دیکھے، شراب پیے، یہ سب کام شریعت میں حرام ہیں، ایسے کام کرنے سے آدمی کا ایمان باقی رہتا ہے؟ ایمان تو باقی رہتا ہے، لیکن ایسا کرنا بہت خطرناک گناہ ہے۔ ایسے آدمی کو سلام کرو، ملاقات کرو، سمجھاؤ اور دین کی دعوت دو، توبہ کرواؤ۔ معمولی سی بیماری ہو جانے سے عالموں کے پاس تعویذ کے لیے جانا کیسا ہے؟ معمولی میں بھی نہیں، بڑی میں بھی نہیں۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ابھی تو سنا، نماز پڑھو، دعا مانگو، تعویذوں کے چکر میں بہت نہیں پڑھنے کا، ورنہ یہ چکر چلتے ہی رہتے، بابوؤں کی جیب گرم، آپ کی خالی۔ یہ سوال ذرا اور کھل کے لکھو، اردو میں لکھو تو ذرا کسی اچھے اردو لکھنے والے سے لکھواؤ۔ درود شریف پڑھ لو۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد کما تحب وترضا عدد ما تحب وترضا یا کریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، تیری مرضیات پر چلنا آسان فرما دے۔ تیری ناراضگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما لے۔ تمام قسم کے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے۔ پورے عالم کے مسلمانوں کو کامل مکمل مسلمان بنا دے۔ ہر حرام کام سے بچنے والا بنا دے۔ پوری دنیا کے اہل ایمان کی ہر طرف سے حفاظت فرما لے۔ اے اللہ، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما، اجڑے ہوئوں کو آباد فرما، محبوسوں کو رہائی عطا فرما۔ اے اللہ، جن کے گھروں میں جوان بیٹے بیٹیاں ہیں، ان سب کے لیے مناسب رشتوں کا انتظام فرما۔ اے اللہ، شادیاں کروا کے ان کو خوشگوار زندگی عطا فرما۔ ہم کو صحیح قرآن سیکھنے کی، صحیح قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ایسی تلاوت سے حفاظت فرما جس پر قرآن خود بد دعا کرتا ہے۔ اے اللہ، ایسی تلاوت سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہماری عمر میں، علم میں، عزت میں، روزی میں حلال طریقے سے وسعت اور برکت عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی بتلائی، ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی، ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔